raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Premier zadowolony z rozmów w Brukseli o polskiej strategii migracyjnej. Centrum psychiatrii w Katowicach może zostać zamknięte. W placówce brakuje pieniędzy na funkcjonowanie. Liderzy opozycji w Wenezueli wśród finalistów tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. Od spotkania z prezydentem Ukrainy rozpoczął się unijny szczyt w Brukseli. Kolejnym tematem – migracja. Premier Donald Tusk ma przedstawić założenia nowej strategii migracyjnej, której jednym z elementów jest czasowe i terytorialne wstrzymanie prawa do azylu. Powodem jest wojna hybrydowa, w której Rosja i Białoruś wykorzystują nielegalnych migrantów do wywierania presji na wschodnią granicę. Dyskusja z ukraińskim prezydentem dotyczy ogłoszonego wczoraj planu zwycięstwa. Ten plan i jego realizacja nie zależy od Rosji, ale woli naszych partnerów. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i apelował też o pilne dostawy systemów obrony powietrznej. A Polska czeka na dyskusję na szczycie o migracji. Premier Donald Tusk ma już za sobą spotkania z przywódcami Europejskiej Partii Ludowej i liderami kilkunastu krajów. Między nami, mówiąc, poszło łatwiej niż się spodziewałem. Premier mówił, że uzyskał zrozumienie dla czasowego i terytorialnego zawieszenia przyjmowania wniosków o azyl. Tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalnie, siłowo, a więc na granicy białoruskiej, wszyscy to rozumieją tutaj. Potwierdzili to m.in. premierzy Irlandii i Holandii, podkreślając, w jak specyficznej i trudnej sytuacji jest Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obrońca Marcina Romanowskiego Bartosz Lewandowski zapowiedział, że jeszcze dziś wyśle pisma do marszałka Sejmu i przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wskazujące na rażące przekroczenia uchwał dotyczących zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej polityka. Wczoraj prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie na 3 miesiące posła PiSu i byłego wiceministra sprawiedliwości. Wcześniej przedstawiła Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Były wiceminister nie przyznał się do winy. Centrum psychiatrii w Katowicach może zostać zamknięte, ustalili dziennikarze Polskiego Radia Katowice. Placówka nie znalazła się na pierwotnej liście pilotażowej Centrów Zdrowia Psychicznego. To właśnie obecność w tym wykazie gwarantuje dodatkowe środki na funkcjonowanie, w tym zatrudnienie i opłacanie personelu. Ze szpitala odeszło wielu specjalistów, a dyrekcji brakuje pieniędzy na pensje dla nowych. Zastępczyni dyrektora szpitala Małgorzata Pudlo przyznaje, że funduszy brakuje też na podstawowe wydatki, środki czystości czy transport medyczny. My na ten moment jesteśmy absolutnie na granicy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów. Mam na myśli zatrudnienie lekarzy specjalistów. Mamy też dramatyczne trudności dotyczące płacenia za wszystkie takie rzeczy związane z infrastrukturą, znaczy transporty medyczne, no catering, środki czystości, wszystko to, na co potrzebne są pieniądze. Rafał Razik ze Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że NFZ reguluje wszystkie koszty zapisane w kontrakcie. Jeśli chodzi o płatności Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Centrum Psychiatrii imienia Krzysztofa Czumy w Katowicach, to tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązuje się wszystkich umów, które zostały podpisane, także wszystkie świadczenia w ramach umów są wypłacane i również świadczenia, które są limitowane, one również są wypłacane w okresach kwartalnych. Decyzja o dopisaniu szpitala na listę pilotażową ma zapaść jeszcze w tym miesiącu. Dyrekcja szpitala informuje, że jeśli placówka nie otrzyma wsparcia, pracownicy mogą złożyć wypowiedzenia. Balon z doczepionym pakunkiem, w którym były papierosy bez polskich znaków akcyzy, znaleziono w miejscowości Sokolany, niedaleko Sokółki na Podlasiu. To niedaleko polsko-białoruskiej granicy. Informacje przekazali miejscowi policjanci. Zgłoszenie dotyczące incydentu funkcjonariusze otrzymali w nocy. Ustalają szczegóły. Znamy 3 finalistów tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za działalność na rzecz obrony demokracji i praw człowieka. Wśród finalistów są liderzy demokratycznego ruchu w Wenezueli. To przewodnicząca tamtejszej opozycji Maria Corina Machado oraz ukrywający się w Hiszpanii polityk Edmundo González Urrutia, uznany przez Europarlament za prawdziwego zwycięzcę niedawnych wyborów prezydenckich w Wenezueli. Wśród finalistów są też 2 organizacje wspierające udział kobiet w negocjacjach wokół konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To arabsko-żydowska organizacja Women Wage Peace i Stowarzyszenie Palestyńskich Kobiet Women of the Sun oraz ich współzałożycielki Jael Admi i Rim Hajjaja. Trzecim kandydatem do nagrody jest Guba Murat Ibadoglu, akademicki działacz antykorupcyjny z Azerbejdżanu, który przebywa w areszcie domowym, jest uważany za więźnia politycznego. Trójkę finalistów wyłonili członkowie dwóch komisji Europarlamentu. Laureata wybierze za tydzień konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Nagroda zostanie wręczona 18 grudnia na sesji plenarnej w Strasburgu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pogodne, tylko na południu chwilami pochmurno i mglisto. Od 12 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i nad Zatoką Gdańską oraz 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Majnowska, Michalina Bieńko, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny w Trójce i przez najbliższe 2 godziny powiemy Państwu, co ciekawego będzie działo się dzisiaj na naszej antenie, ale także będzie mnóstwo muzyki naszej, a także tej zaproponowanej przez słuchaczy Trójki, więc proszę przygotować telefony i komputery, proszę dzwonić i pisać, czy Państwo chcą sobie coś przypomnieć muzycznego i chcą, żebyśmy to nadali na antenie. Myśliwiecka @polskieradio.pl lub 22.7 Trójek, a na początek dziś Santana i Michelle Branch. Yeah. owiało latem. Santana, Michelle Branch, The Game of Love. Wielki przebój sprzed lat. I nowość przed nami w tej chwili w Trójce. Nasza piosenka dnia. Zwykle łobuziaków, awanturników do studia nie wpuszczamy. Tu robimy wyjątek. Gary Harris i nowe nagranie Dipping Out. Pewnie przy niektórych biurkach odbywało się w pracy pogowanie. Gary Harris i Dipping Out to była nasza piosenka dnia. Teraz będzie spokojnie, będzie po polsku. Czy pamiętają Państwo Georginę Tarasiuk? Od lat występuje w duecie Blauka. Trochę jest na drugim planie, jeśli chodzi o polską muzykę, ale śpiewa pięknie i śpiewa moim zdaniem bardzo przyjemne utwory. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk, czyli zespół Blauka, duet Blauka. Nowiutkie nagranie pod tytułem Kiks. To trójka. Przypomnę o naszym telefonie i adresie mailowym, jeśli Państwo chcą do nas napisać i zamówić swój ulubiony utwór, albo zadzwonić również. Gorąco zachęcamy. 22,7 trójek, myśliwiecka małpa, polskieradio.pl, a przed nami nowe nagranie grupy Terrific Sunday, Niebo. Nic nie obchodzi mnie.

Jak jesień, to sezon na smartfony. Jak nowe smartfony, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach, w tym szeroki wybór smartfonów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. W tej chwili 29 minut po godzinie 12. Trójka na życzenie. A w Państwa radioodbiornikach i w studiu Michał Noga, dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy tutaj rozmowę o tym, czy europejskie rozmiary i amerykańskie to jedno i to samo. Odnośnie tego, co działo się przed chwilą na antenie, wydaje mi się, że mamy łatwiej, będąc tam po drugiej stronie oceanu i więcej rzeczy na nas pasuje. Ale teraz do rzeczy. Ale to jeszcze powiedzmy jedno, żeby jak teraz kupią ludzie po drugiej stronie innego oceanu, to jest dopiero problem. O tak, to prawda. To co ocean, to inny problem, by tak powiedzieć. Ale o podcastach, nie o rozmiarach dzisiaj. Dzisiaj o podcastach, a właściwie o słuchowisku, które pojawia się w ramach naszych podcastów. Drugi sezon kryminalnych historii zatytułowanych Jazgot prezentujemy na antenie w poniedziałki w paśmie Ludzie. Są to historie kryminalne. Cały pierwszy sezon, którego autorem scenariusza był Łukasz Orbitowski, jest już tam do znalezienia. A teraz przez 4 poniedziałki z rzędu, pierwszy za nami, przedstawiamy sezon drugi i w tym przypadku autorzy kryminałów, znani pisarze i pisarki, odpowiedzialni są za jeden konkretny odcinek. Są to w kolejności pojawiania się na antenie Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak, ale ten pierwszy odcinek zatytułowany 87, który za nami, napisała Katarzyna Puzyńska, został poddany adaptacji i można go było posłuchać na naszej antenie w poniedziałek o 23:00, a teraz już trafił do podcastów. Tak to się zaczyna. Proszę posłuchać. Halo? Halo? Ola siedzi przy biurku. Wsłuchuje się w pracę biura. To duże call center. Przypomina przez to jeden wielki organizm. Głosy i oddechy zlewają się w całość. Nie ma indywidualności. Choć niektórzy starają się o nią trochę powalczyć, przyklejając na monitory komputerów zdjęcia partnerów czy dzieci. Marne to próby w tej olbrzymiej wspólnej przestrzeni. Jakiś czas temu starano się też wprowadzić tu ozdobne elementy. Ścianę przy wejściu pomalowano na zielono. Miała chyba dodawać naturalnego uroku temu zimnemu miejscu. Ola nie jest pewna, czy się udało. Choć czasem jej wzrok faktycznie tam ucieka. Nie czuje wtedy ulgi. Myśli raczej o tym, jak się tu znalazła i czy faktycznie chce tu być. Tylko jeśli nie tu, to gdzie miałaby pójść? Z czegoś trzeba się utrzymać. Zwłaszcza jeśli spaliły się ze sobą wszystkie mosty. Dziewczyna wbija wzrok w klawiaturę. czeka, aż ktoś przyjdzie z zadaniami dla niej. Nie wie, że za nieco ponad godzinę zerwie się z miejsca i popędzi prosto do swojego szefa. A to właśnie od niej zależeć będzie reszta czyjegoś życia. Zegar tyka nie tylko dla niej. Również dla starszej kobiety, która mieszka kilkaset kilometrów dalej. Wanda wychodzi z kamienicy i rozgląda się za probatą. Od kiedy porozmawiała sobie na poważnie z dozorcą, kwiatki przy wejściu są należycie podlane. Przecież jak te na dole więdły, niweczyło to wszelkie jej balkonowe wysiłki. A sąsiadki z okolicznych kamienic tylko czekają, żeby podjąć ogrodniczą rękawicę. Pod co? Co z tego, że Wanda dba o swoje pelargonie i surfinie? Dobiera je kolorystycznie, nawozi, a nawet z nimi rozmawia. Zwraca uwagę na dosłownie każdy szczegół. Jeśli potem, na dole przy wejściu, sterczą tylko smętne kikuty. Starsza pani zatrzymuje się i nasłuchuje przez chwilę. Nareszcie. Dozorca wziął się za miotłę. W końcu wzięli mnie na poważnie. Wanda pokonuje 3 zdradliwe stopnie prowadzące na chodnik przed kamienicą. Ostrożnie ciągnie za sobą wózek na zakupy. Kupiła go chyba w 90 roku. Nadal jest prawie jak nowy. Tylko kółka odrobinę skrzypią. Młodzi teraz za wiele wyrzucają, zamiast doceniać nadal dobre rzeczy. Uspokaja oddech i z godnością rusza w stronę sklepu. Jest bardzo ciepło. Na głowie ma kapelusz z szerokim rondem, który sobie sprawiła, kiedy w latach 80. byli z mężem ambasadorem na placówce w Azji. Piękne czasy. Pisali nawet o tym ostatnio w gazecie. Głos prowadzącego, Jazgot, też pewnie państwo kojarzą. Ja myślę, że to jest Wojtek Malajkat. Nie, jest to kolega, który prowadził u nas audycję 360 stopni, a czasem w piątki, także po południe. Pozdrawiamy serdecznie Jarka. 4 historie kryminalne. To jest bardzo ważne. Ta opowieść o pani Wandzie ambasadorowej i kolejne, które państwo usłyszą w poniedziałki o 23 na naszej antenie, a potem znajdą w podcastach, to są opowieści o oszustach bankowych, internetowych. Historie, które przestrzegają przed tym, jak nie dać się nabrać, jak nie stracić dobra zbieranego przez całe życie, swojego dorobku. Bardzo pouczające rzeczy. Polecam serdecznie w podcastach na podcasty.polskieradio.pl, w naszej aplikacji, na stronie i w serwisach streamingowych. Jazgot, historie kryminalne. Odcinek 2 pojawi się w poniedziałek o 23 w Paśmie Ludzie. Zapraszamy do radioodbiorników i do podcastów. Michał Nogaś, dziękuję. A teraz idziemy na obiad? Ja nie. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.

Ale to fantastycznie. No, ja muszę przyznać, że z Kasią Nosowską to mam tylko takie wspomnienia, że jako dziecko, jako nastolatka, to słuchałam namiętnie wszystkich kaset. Wtedy były jeszcze właśnie kasety, później dopiero płyty, no więc niektóre teksty znałam bardzo dobrze i chyba do tej pory znam na pamięć. To już tak po prostu gdzieś zapadło głęboko w pamięci. Ten żeński głos, który Państwo teraz słyszą, to Nienosowska Monika Suszek, która zaprasza Państwa na dziś, na 16 do audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Po wczorajszych emocjach politycznych dziś będzie nieco spokojniej. Porozmawiamy na wiele takich tematów społecznych. Na pewno przyjrzymy się dokładnie, jak się mieszka studentom w Warszawie, ale nie tylko, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Bartek Bielecki, również student, będzie trochę tę sprawę badał, nie tylko z własnego doświadczenia, ale też z doświadczenia swoich kolegów studentów. Oprócz tego będziemy jeszcze też przypatrywać się sytuacji, która w tym tygodniu zaistniała. Chodzi o to, że nowi pacjenci, u których zdiagnozowano na przykład stwardnienie rozsiane albo też rdzeniowy zanik mięśni, to w tym roku już nie dostaną leczenia, bo wyczerpały się tutaj kontrakty z NFZ-em. No i co w takiej sytuacji można zrobić, Jacek? Nieprawdopodobne. No właśnie. Jak to u nas wszystko funkcjonuje? Czy ta biurokracja rzeczywiście musi i tak już wpływać na to, jak się czuje taki pacjent, no właśnie z taką chorobą? Co można w ogóle w takiej sytuacji zrobić? Czekać w nieskończoność? Ile w tych kolejkach można być? Jacek Frenzel to tym tematem będzie się przypatrywał. Nie zabraknie też tematów zagranicznych. Przez dwa dni ostatnio w południowym Maroko spadło tyle deszczu, co zwykle przez cały rok. No i okazało się, że doszło tam w związku z tym deszczem, doszło do powodzi na Saharze. No i o takich różnych anomaliach klimatycznych również będziemy się przypatrywać w naszym dzisiejszym wydaniu Zapraszamy do Trójki. I ważny temat w pulsie Trójki, skąd się bierze zło w dzieciach i w nastolatkach? To w związku z ostatnią sytuacją, kiedy to nastolatkowie skatowali bezdomnego. Dlaczego tak jest, że chyba u tych, u których byśmy zawsze chcieli widzieć dobre i same dobre takie cechy i niewinność, to rodzi się czasami no coś takiego mrocznego, jak zło. No czy wiesz, kto się wziął powiedzenie oko na Maroko? Bo ja nie wiem. No nie wiem. A to teraz to mnie tak zaskoczyłeś, że... Jeszcze raz? Oko na Maroko. O, jest. A dawno, takim. Dawno już było używane. Gdzieś chyba powoli odchodzi. Już do... pani tego nie pamięta. Ale Maroko jest takim dziwnym miejscem na mapie Afryki, ponieważ tam ta pogoda z racji na bliskość i Morza Śródziemnego i Atlantyku jest bardzo kapryśna. Tam nawet w środku lata może być całkiem chłodno. Nie tak jak w innych miejscach, na przykład w Egipcie. No to rzeczywiście być może ma to jakiś związek, chociaż przyznam, że powódź na Saharze to brzmi bardzo egzotycznie. Ja tylko słyszałem o herbatce na Saharze, taka piosenka była kiedyś. Dziękuję bardzo, zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Monika Suszek, dziękuję. Zapraszam, dziękuję. Love Philosophy i grupa Jamiroquai. Swoją drogą w muzyce wszystko się powtarza, bo jeśli wystartował zespół Jamiroquai, to wtedy, kiedy wystartował zespół Jamiroquai, mówiło się wtedy, a to takie troszkę jak Stevie Wonder, tylko nowocześniejsze. A kiedy w Polsce pojawił się zespół Policjanci, wszyscy mówili, no ten Kuba Badach to troszkę jak JK, troszkę jak Jamiroquai. Ciekawe, kto będzie następny. Kuba Badach robi inne rzeczy, więc na pewno, jeśli chodzi o kolejną wersję Policjantów, tego nie będzie, ale kolejna wersja Morrissey'a albo Jamiroquai. Dlaczego nie wspomniałem Morrissey'u, bo teraz propozycja od państwa właśnie taka. Dzień dobry. Chciałbym zaproponować utwór Morrissey'a Bobby Don't You Think They Know dla małżonki Anny. Pozdrawiam, Andrzej. I przypomnę telefon i adres mailowy, pod którym mogą państwo zamawiać swoje piosenki 22 i 7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Mosquito, of course they know.